Euskaldunak dialektikan, sintesia. Topikoak hautsiz, erabil dezagun, Europako hegoaldearen iparraldean bizigaren biztanleok daukagun umore ona eta kanta dezagun. Eusko paiasoak gara, Euskadi alaitzeko. Gerturik daukagu txantxa, barrea eragiteko. Mikel Laboa eta Aitor Agirian hori. Sehaska kanta beltza. Iso, iso. Sagusarrak lotan daude. Amets erotikoak franko dituzte sagusarrek eta iso. Arren, lotan daudela. Zeintzuk dira haien begiak, begisume itxuak badituzte, begiak. Zein da haien norabidea, nora eza ezpada, nora eza. Zein da haien iparra, egoak ezpadira, egoak. Zein da haien metafisika, metafisikarik badute, ezpadute, iso. Sagutxarrak lotan daude. Iso, iso, sagutxarra lotan daude, ametxerotikoak franko iso, dituzte. Sagutxarrak lotan daude, ametxerotikoak franko dituzte sagutxarrak. Eta iso, arren, lotan daudela. Zeintzuk dira haien begiak, begi xume itxuak badituzte, begiak. Zein da haien norabidea, nora eza ez bada, nora eza. Zein da haien iparra, egoak ez badira, egoak. Zein da haien metafisika, metafisikari badute, ez badute. Metafisikari badute, iso, ez badute. Sagutxarrak lotan daude. Sagutxarrak lotan daude.